Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og kanskje du har lyst til å starte i dag, Tore Sagen? Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg hadde en slags arbeiderklassekveld i går, hvor jeg kjøpte inn øl og ferdigpizza for å kose meg på den gode gamle måten. Var det nye spelt? Nå skal jeg spise pizza! Nei, det var ikke det. Det var en helt ordinær kjøpepizza av den typen. Ja, det var faktisk fra Stabburet, altså Grandiosa. Ja, men det var ikke spelt! Grandiosa, den er best! Jeg husker da jeg var liten, så sa alle de voksne at Grandiosa, det smaker jo bare papp det. Hvorfor gidder dere å spise noe sånt? Og i går så må jeg si at nå har jeg blitt så voksen at jeg selv kjenner at den smaker papp, faktisk. Så papp at jeg liksom bare kunne spist omslaget til pizzaesken. Men kjøpte du bare den helt streite, ordinære Grandiosaen? Ja, den rottekjøttvarianten er jeg ikke så glad i, for jeg synes det tar så lang tid å tygge. Ja. Men egentlig så burde man burde forby Grandiosa. Jeg vet hva en banner i kirka er nå, fordi alle nordmenn elsker Grandiosa. Men det, på en måte, det senker jo da standarden for matkultur her i dette landet, dessverre. Ja, men vårt mandat i radioresepsjonen er jo å få folk over på taco fra Grandiosa. Taco er, det er ordentlig mat. Ja, og det er sunnere også. Folk har gått ned i vekt av å spise taco. Jeg har sett masse gladsaker i det trykte media, hvor folk er veldig fornøyde med tacoens helseeffekt. Så du tar selvkritikk? Ja. Ja, bra. Takk for historien. Bare hyggelig. Bjørte Paul, hva har du opplevd i løpet av de siste 24 timene som er verdt å nevne på, ja, nasjonal radiostasjon? Ja, jeg skal gjøre det så kort som mulig, for i går så lot jeg meg styre fullstendig av sms'en vi fikk, fordi jeg hadde planlagt å spise taco i går. Det er helt sant, men så var det en sms som kom mot slutten av programmet som spurte, men hva med lasagne? Eller lasagne, eller lasagne. Jeg vet ikke hvordan det uttales engang. Men i hvert fall så, da den sms'en kom inn, så tenkte jeg, vet du hva, jeg snur, jeg spiser, går hjem og lager lasagne. Og det gjorde jeg i går. Og det var... Og så smakte lasagne. Den smakte kanon. Ja, det gjorde det. Fantastisk. Ja, det Even though he made it himself. Ja. Er det lov å si forresten? Jeg tror kanskje ikke det. Jeg lurer på, vi skal passe oss litt for det. Jeg har det litt på vent. Ja. Forløpig er det lov å si, men det er en bobler, helt klart. Men så fikk jeg jo låne en film av Steinar Sagen. Jeg har allerede snakket om den, tror jeg. Ja, vi skal ikke snakke om den mer enn det. Du var Michael Clayton, ja. Og du gir den terningkast 6. Ja, terningkast 6. Det var såpass bra tekst. Ja, fy søren, det var fantastisk film. Mm. Jeg så også en film i går, som jeg lånte av deg, Bjørte Paul, som heter The Kingdom, med blant annet Jamie Foxx. Tusen takk. Er det fordi jeg lånte den, eller fordi jeg har sett en film? Fordi du sluker kultur rått. Jeg er helt rå på det. Jeg sluker det som jeg sluker dim sum. Ja, for du sluker, men det sluker du ikke. Nei, glem det. The Kingdom med Jamie Foxx og Jennifer Garner, og han tøffe gamle som vi liker. Filmen var dårlig, og det handlet om terrorisme i Saudi-Arabia. Etter filmen så hadde jeg lyst til at Jamie Foxx og alle som var hovedroller i filmen skulle bli sprengt av terrorister. Nei, det tror jeg ikke var meningen. Altså privatpersonene, eller? Nei, egentlig de rollefigurene, da. Ja, ikke fordi de sto ansvarlig for å tolke rollefigurene så negativt, hadde du lyst til å sprenge Hollywood-skuespillere? Nei, men det handler om selvmordsbombing og sånn, og jeg fikk ikke noen sympati da med hovedrolleinnehaverne, noe som jeg tror var meningen, så jeg ville da egentlig at de slemme saudi-araberne skulle sprenge de i lufta, eller de snille da. Men var det ikke noe tøff skyting igjen, synes du? Nei, for de bruker ofte automatill i filmer, noe som ikke er så realistisk, og det irriterer meg litt. P3. Hei til deg. Tore Sagen heter deg. Hei til deg. Steinar Sagen heter jeg, og er programleder. Og Tore, du er tekniker, ikke sant? I utgangspunktet tekniker, men jeg har blitt noen ganger, så får jeg lov til å lage innslag og reportasjer. Så gøy da. Bjørte, du er altså en programsekretær, eller du er en medarbeider i programmet? Mm. En sidekick, kan man også si. Ja. Jeg synes bruken av ordet sekretær har alltid forundret meg litt. Man er programsekretær, men man tar ikke notater av møter, for eksempel. Man er generalsekretær, man tar heller ikke notater av møter. Nei, man kan gjøre det. Så bruker man de ordene om hverandre. Sekretær er jo en slags mindre viktig yrke igjen. Sekretær kan ordne faktisk veldig mye for sjefen. Er det for eksempel i FN at grunnen til at det heter generalsekretær er fordi det skal virke litt ufarlig og koselig, i stedet for administrerende direktør i FN? Det tror jeg. Jeg tror kanskje også det er for å spare folk at han er både general og sekretær. her. Mm. For han er general også, ja. Jeg har lyst til å ta en e-post her fra Tommy, som, som sier han er pizzabaker på Stabburet. Fantastisk. Det er jo Stabburet som lager disse Grandiosa-variantene, eller altså alle Grandiosa-pizzane. Mm. Og han skriver, nå gråter vi alle som hører på dere daglig, store fortvilede tårer, for vi jobber med og elsker Grandiosaen og alle dens venner. Ja, jeg er enig, skammer seg, Tore. For, ja, men nå har det seg sånn at vi lever i et demokrati, og da er det sunt å ha en opposisjon som hele tiden kan poengtere hva de andre gjør feil. Mm. Og det dere gjør feil er at pizzaen smaker litt grann som papp. Mm. Ganske mye som papp. Mm. Hvis dere klarer å fikse det problemet, så er jeg fornøyd. Ja, men jeg tror at før de lanserer en sånn pizza, så setter de jo sammen masse forskjellige ingredienser på en sånn pizza, og så sender de den ut til sitt pizza-testpanel, og så viser det seg at de fleste partene i testpanelet, de foretrekker pizza med papp. Ja, altså, jeg kan jo ikke bestemme hvordan markedskreftene, altså, jeg er ikke herre over de. Nei. Altså, hvis folk liker papppizza bedre enn vanlig pizza, så må jo folk få lov å kjøpe det, og de må få lov å selge det. Men kanskje hvis man ikke pakker inn pizzaen i papp, at den smaker, hvis du pakker den inn i deg, for eksempel, så smaker den deg. Vil du at den skal smake deg, ja? Nei, jeg vil at den smaker pizza. Ja, pakken inn pizza da, så kanskje smaker pizza. Det blir veldig mye sløsing da, bare på emballasje, fordi du bruker da kanskje to pizzaer på pakken inn pizza. Pakk den inn i et eller annet organisk materiale da, i hvert fall. Men Tore, for neste gang du skal kjøpe en sånn pizza, som du kaller papppizza, så prøv å sette en et hakk lenger ned i stekeovnen når du steker den. Så blir det kanskje litt sprøere og mer sånn guff og god smak i den pizzabunnen. Ja, men jeg liker den bløt, skjønner du, så det nå... Ja, det var dumt da. Ja. Ja, så du kan like å ta den i mikrobølgeovnen. Har du prøvd det noen gang, eller? Det er ikke særlig godt. Dere er liksom på Stabburet sin side. Nei, hør her. Så vi må skille mellom produktet og menneskene som lager menneskene produktet. Menneskene er fantastiske. Menneskene som jobber på Stabburet, de gjør en kjempejobb, og metter da 10.000, 100.000 av munner hver eneste dag. De gjør en kjempejobb. Men poenget er at hvis dere kan heve kvaliteten, jeg vet dere har prøvd med speltpizza og kjøttdeig og løk og sånt, som jeg er min favoritt. Bare prøv å heve nivået generelt. Ja, klart det, for jeg mener lørdagspizzaen er min favoritt, og den synes jeg er kjempegod. Av Grandiosa, men ikke av pizza. Som om Stabburet trenger mer publisitet nå rundt sine pizzaer. Ja, men jeg må si, personlig så har jeg litt grann problemer med å skille mellom produkter og de som lager produkter. Ja, men så, jeg vil bare si det at for meg er ikke dette en gjeng med pizzabakere. Dette er lyttere. Ja, det er lyttere først og fremst. Ikke sant? Ja. Sant, men samtidig, de har et yrke, og det velger jeg. De er først og fremst pizzabakere, og så som lytter på... Ikke for meg? Ikke for meg, Alin. Ikke for meg. Jeg synes jeg skal respektere alles yrker, og selv om de lager litt grann vond pizza, så er de også lyttere, ikke sant? Man har flere roller i løpet av en arbeidsdag, eller i løpet av en dag. Vi snakket om at de tar på seg forskjellige masker og sånt, ikke sant? Men noen, når de kommer på jobben om morgenen, så tar de på seg pizza bak i masken. Ja. Og når de kommer hjem, så tar de på kanskje... Jeg liker pizza-fjeset sitt? Nei. Men altså, man har forskjellige masker, da. Og så, du som... Tommy, du er ikke bare en pizzabaker. Nei. Du er også et menneske. Tommy, hvis jeg kan foreslå for deg at du kan dra på pizza originale ekskursjon, for de er veldig flinke til å lage bunner, men det selger de ikke på min lokale kolonial. Nei, bunnpris. Riktig. Ikke plass der. Ok, men da vi føler at vi har ryddet litt opp i det. Kanskje ikke så veldig, men litt grann i hvert fall. Vi har ryddet opp, men vi går ikke ut med noe sånn samstemt stemme her fra radio. Ikke noe samstemt stemme her. Nei, i denne saken. Nei, vi er frie mennesker som jobber i en statsbedrift. Mm. Ja. Det var Stabburet som skulle splitte oss. Jævla Stabburet, altså. Nei, da, dere er flinke, altså. Nei, nå vet jeg ikke lenger. Jeg synes jo da, dere gjør en bra jobb. Jeg gjør en bra jobb, ja. De tjener jo penger, altså det, i USA så blir det sett på som herregud, suksess. Herregud, det er en kjempesuksessbedrift. Ja. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Radioresepsjonen i samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Steinar! Yeah. Ja, ja, ja, det går bra. Ja, kjempebra. Er det noen som liker å gå i trapper her, eller? Nei, jeg er litt delt. Hva sa du? Jeg er litt delt. Du er litt delt, da. Liker ikke å gå i trapper. Liker å gå ned, si. Liker du å gå trapper da? Ikke sånne lange trapper. Nei, ok, liker du å gå ned dem? Gå ned dem, ja, ja, ja. Dobbelt poeng, greit, ja, yes. Ja, trapper er helt syk ting, altså. Jeg hater å gå trapper, altså. Det er egentlig helt sykt utmattende konsept da. På hvert eneste skritt du tar i en trapp, så skal du løfte kroppen din, altså 15-20 centimeter. Er det sånn bælfeite tjukkassamerikanere opplever å vanlig gang å gå bortover gata? Er det samme effekten, liksom? Ja. Jeg elsker å gå ned trapper, da. Det synes jeg er helt easy-peasy-japanese. Det er dritlet, liksom. Men...

Og ellers så trudemor? Nei, jeg jobber jo sånn piska skinn da, for babyland nå. Jeg jobbet 20% forrige uke. Naima var sykemeldt hele forrige uke, fjernet eggstakkene. Røsket jo det som var igjen nå da. Har hatt så mye kreft, du Naima hatt det. Så nå skal jeg sykemelde meg uka etter der igjen da. Jeg er så sliten jeg, Tormann. Jeg tror kanskje jeg er med unge igjen nå da. Ok. Det kan ikke være litt mer entusiastisk når søsteren de proklamerer at de er gravida. Det burde jo feires med sjampis og mandariner, det. Det går an å vise litt glede over at trudemor har en bolle i ovnen, da. Jo da, men vanligvis når du forteller meg at du er gravid, så pleier du å følge opp med å si at du skal abortere det bort. Men nå har du også bestemt deg for å bære det frem, eller? Jeg har ikke helt bestemt meg ennå, Tormann. Kanskje jeg er klar, kanskje ikke. Det vet den på en måte ikke før du ligger under støvsugeren på Volvat. Det er da jeg pleier å bestemme meg, da, skjønner du. Så jeg har bestilt time klokka 2:30 i dag, da, just in case. Det hadde jo vært gøy med en liten krabbat nå, da. Men jeg fjerner nok som vanlig, Tormann. Jeg har jo nok med tyrkeren, jeg vet. Han er jo en liten unge på mange måter. Ja, jeg er jo i utgangspunktet for selvbestemt abort, jeg, da, tror du. Men du drar det ikke litt for langt, da? Altså, det er en rett som jeg har som selvstendig individ og kvinne. Det er min kropp først og fremst, og det ser jeg på som en forbanna menneskerett å fjerne et påbegynt liv. Det er mye ansvar å ha en unge i dagens samfunn, Tormann, og mine ufødte unger skal være glade for at jeg har tatt den avgjørelsen jeg har tatt, selv om de aldri får vite det, da. Så skal være glade der de sitter og spiller harpe i ungehimmelen. Ja, da har vi jo avklart ditt syn på selvbestemt abort. Å ja, det er så avklart at det. Du, Tore, jeg smelter noen piller som jeg har hatt stående her. Jeg har skyltet ned med et par vodka-batteries. Jeg har ringt AMK da, så at den skal komme og pumpe meg, men de tror at jeg feiker, så du, kunne du tatt turen opp om og gitt meg et par runder med Heimlich? Så du kommer ut igjen, så hadde det vært prima, altså. Ja. Og så kan du ta med pakke i familie deg og en 4-pack med Pepsi Max, så lager jeg taco-lunch. Ok, tror du jeg kommer opp etter jobb, ja? Ikke noe stress, altså, Tore. Jeg tror ikke disse tablettene er de verste, altså. Glad er jeg, vet du. Nei, ja. Jeg er så glad du er broren min, du. Ja, søsteren min. Ha det, Tore, man. Ha det, tror du. Ha det. Ha det. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia liksom. Vi vet hva som skal begynne å gjøre. Na na na na ra. Na na na na ra. Det er bra tips, altså. Na na na. Tips og triks. Oi, ja. Unnskyld. Har du vist respekt for vignettene? Ja, unnskyld. Tips når du skal fjerne 8-dagers skjegget. Ta en varm dusj før du starter på barberingen. Mm. Og det er et bra triks. Du trenger ikke ta en dusj. Fordi? Fordi at det da blir skjegg. Bare les det som står det. Ja, for da gjør det ikke så vondt. Ja. Goes without saying. Nei, det gjør jo ikke det. Oh, du skal fjerne 8-dagers skjegget. Ta en varm dusj først. Fordi det er deilig å ta en varm dusj, virker det som nå. Ja. Det er det jo. Ja, men det skulle si at du trenger ikke ta en dusj. Du kan jo bare ta og så fukte litt med varmt vann på selve skjegget. Jo. Eventuelt ta en varm klut. Eller du kan dyppe hodet ditt i et varmt tjern. Det kan du også gjøre. Der er veldig, veldig få varme kjern. Nei, på Island, da kan du sånn kilde. Ja, det er sant. Det er sant. Dyppe hodet til en geiser. Ja. Det var til våre lyttere på Island. Dytter hodet ditt til en geiser. Jeg tror de skjønte det. De skjønner mer eller mindre norsk, skjønner du. Gjør du det? For jeg skjønner ikke det islandske språk. Nei, men det er ikke meningen heller. Men du snakker det perfekt. Jeg forstår det ikke, men jeg klarer å formidle det. Ja, men i denne sammenheng så har jeg gjerne også lyst til å komme med et tips til, og det er at når du er ferdig med barberingen, ta også skyll ansiktet med så kaldt vann som du tåler. Jaha, for det. Da trekker porene seg sammen. Hvis du har fått små rift i huden under barberingen, så... Har du brukt en sløv høvel? Mm. Det har du også. Og faktisk så hørte jeg dette trikset, det har blitt kringkastet en gang tidligere, nemlig i storfilmen Good Morning Vietnam, med Robin Williams. Good morning. Da var det, altså, et husker jeg så godt, av en eller annen grunn, det var et triks som Robin Williams kringkastet over Vietnamradio. Ja, hva sa han da? Han sa at man skulle skylle ansiktet med kaldt vann når man hadde barbert seg. Lurt det, og så gjør han da. Han er jo en av de fremste radiolegendene noensinne. Det var en sann historie, det. Ja. Ikke at det var Robin Williams, da. Nei. Jeg har lyst til å komme faktisk med tilleggstips i forbindelse med denne dusje før du barberer deg. Appendix. Dette er fra mitt eget hode, og dette har jeg funnet ut selv gjennom 33 lange år. Super. Og det er at man klipper tåneglene etter at man har dusjet. Ja. For da er de myke og fine. Ja. Nå, ikke som man klipper ikke tåneglene før man dusjer, for da er de harde, men de mykes opp av vannet, akkurat som... Neglene på fingrene da. Ja. Ok, det var bra sammenligning. Ja. Ja. Og så skyll gjerne da tærne og fingrene etterpå i så kaldt vann som overhovedet mulig. Fordi da tetter du neglene. Ja. Ja, akkurat. Jeg kan godt ta et annet tiks her. Tiks? Ja, det er dessverre sendt inn fra en anonym, men jeg tror det er fra en kvinne, og vi har jo oppfordret kvinner til å sende inn meldinger. Mm. Nå er det ikke sånn at, eller nå virker det som om det bare er altså, de klassiske kvinnene som sender inn, altså de som har ammende barn. Mm. Eller menstruerende. Eller er menstruerende, for jeg har liksom bare sånn mødretips, men jeg tar det likevel. Endelig noe kult for oss ammende mødre. Pimp Coca-Cola for å få opp melkeproduksjonen. Funker som bare det. Sunt eller usunt? Smiley. Ja, jeg håper det er noe som hvis det er, for dette, vi kan jo ikke gå god for det. Men hvis man har problemer med at man har for lite melk i jura sine, så kan man da prøve å drikke Coca-Cola og se om melkeproduksjonen går opp. Jeg synes jur er litt sånn nedsettende. Hylder er mer godt, ja. Jeg synes det er jur er en flott betegnelse. Det sier litt om størrelsen. Altså, hvis du mener det om det ordet, så er det greit. Bare skyld dem med kaldt vann. Så kaldt vann. Etter alle tips og triks, skyld med kaldt vann etterpå. Det kan være lurt. Det gjelder vel hele kvinnekroppen. Skyld den med kaldt vann, for da tar den seg faktisk bedre ut. Mm. Radioresepsjonen. Halleisan på deisan. Dan Sverre Nilsen her. Bare på pur grov humor så pleier jeg å kalle meg for det Sverre Nilsen. Er det humor, eller? Som du sikkert forstår, så er jeg spinnvidle etter knallgod humor. Og sånne løgnersgreier som bare oppstår i vanlige hverdagssituasjoner, det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. Så du sikkert kan høre. Så jeg splitter naken akkurat nå. Ja, det er fordi at jeg skal dusje hele kroppen min nå der. Ja, ja, skal vi bare få se for å få på den dusjen her da. Åh, faen! Iskaldt! Åh, hekken! Åh, det var vist ikke mer varmt vann igjen. Det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. For sånne folk som meg, som bare digger sånn dritbra hverdagssituasjonshumor, så vil jeg nå få lov å anbefale TV-programmet AFV. Amerikas funnigste hjemmevideos. Det er rett og slett en humorekstravaganza for sånne som også elsker sånn humor som jeg sa i sted. Det er min favoritthumor. Det kan ingen ta fra meg. Åh, helvete. Det ringer på døra. Hei. Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg, Vivi. Stopp en hel. Hva er dette for noe? Du fyller jo år i dag. Gratulerer. Nei, jeg fyller jo faen ikke året før i morgen, jeg. Hva, i morgen? Dere tok feil dag. Det er jo bra humor. Men det sto datoen i dag i invitasjonen. Tuller du? Hadde jeg skrevet feil dato i invitasjonen? Ja, du må ha gjort det, altså. Den ene feilen etter den andre. Dobbelt feil. Det er min humor. Det kan ingen ta fra meg. I dag skal jeg anmelde Hollywood-filmen Big. Filmen er 1 time og 44 minutter lang og regissert av Penny Marshall. Manuset skrevet av Gary Ross og Anne Spielberg. I hovedrollen finner vi David Moscow og Tom Hanks som den unge og gamle Josh, Elizabeth Perkins som Susan og Robert Loggie som Macmillan. For Josh Baskin, life was a little unfair. Filmen handler om den unge tenåringsgutten Josh Baskin som en dag kommer over en maskin på et karneval. Maskinen heter Soltar. Josh Baskin bytter på mynter og ønsker å bli stor. Det går troll i jord, og dagen etter våkner Josh Baskin opp og er godt over 30 år, og rollen spilles plutselig av Tom Hanks. Naturlig nok følger ganske mange forviklinger, som for eksempel at moren til Josh ikke kjenner han igjen. Josh må flykte til storbyen sammen med vennen sin. Han får seg jobb som lekeprodusent og møter en dame, og problemene tårner seg opp, for å si det mildt. Herre skulle jeg egentlig hatt et eksklusivt telefonintervju med Tom Hanks, men jeg kommer bare til svareren hans. Men hvis jeg hadde kommet gjennom, ville jeg gjerne spørre han om hva han syns om å spille en liten gutt i en stor mannekropp, om han tenker på seg selv som et barn når han spiller, og om han liker barn, og i så fall om han liker barn på flere måter enn bare som søte ansikter i fotografi. Deretter ville jeg fulgt opp med om han kunne tenke seg å sove naken inntil et barn, og beføle det som han vanligvis beføler voksne av motsatt kjønn. Nå tilbake til anmeldelsen av filmen Big. I wish I were big. Sweetheart, 7:30, are you up? Josh! Filmen dreier om temaet fantasi og drømmeri, noe vi alle kan kjenne oss igjen i, men et skår i gleden kan være at denne filmen prøver å lure inn et bud skap som aldri har vært eller kommer til å bli sosialt akseptert, nemlig pedofili. Regissør Penny Marshall og manusforfatter Gary Ross har lagt sin legning som fundament i denne propagandafilmen for normalisering av barnemishandling. At den kvinnelige hovedrollen Susan på et stadium i filmen faktisk bestiger den forvokste versjonen av Josh Baskin viser hvor mye ondsinn og hat som bor i Hollywood nå om dagen. At Josh også tvinges til å jobbe i et multinasjonalt leketøyskonsern for å skaffe penger til å overleve tiden, både på at regissør og manusforfatter slår et slag for den hvite slavhandelen. Terningkast 2 på en jatsi-terning. Dette er det beste fra Radioresepsjonen. Radioresepsjonen på P3. Ja, titei, titei, mitt navn er Leopold Panter, og jeg er 36 år gammel og bor på Stavangers solside. Enn så lenge! Ja, er det ikke ganske fantastisk at jeg har beholdt humoren, selv om jeg nå står og ser døden i hvite øyet? Ja, jeg har bestemt meg for å drepe meg selv. Ja, bare et litt øyeblikk nå, skal vi se. Ja! Ja, da har jeg forstappet en kraftig rakett opp i stumpen min, som jeg nå skal tenne på. Og det som da er fint med denne måten å dø på, er jo at jeg kan fra først fyke til værs, før jeg så styrte i vill fart ned i døden. Ja, det er jo det da som er meningen, skal vi se. Så da vil jeg bare få takke for meg, og takke for dette dritt kjedelige livet her på jorden. Skal vi bare få se, få tent på litt grann her. Sånn. Jesus Kristus for en tur. Tror du ikke det var lavt skydekk over Stavanger? Så jeg så jo ingenting, jeg. Ja, da er vi på badeværelset mitt, som du kan se. Ja, jeg har fylt badekaret mitt med bensin, jeg. Ja, jeg har det. Og som du kan se, oppi det lille bensinhavet mitt, så flyter der et lite telys. Ja, planen min er at jeg skal slippe en liten vind fra mitt indre. Ja, eller en promp eller en fis, ja, kall det noe hva du vil. Ja, og så vil dette lille telyset da antenne gassen fra mitt indre, som igjen vil antenne hele badekaret mitt som er fylt med bensin, og så vil det gå i luften, og jeg vil forhåpentligvis krepere per omgående. Ja, ha det på badet. Ja, rett og slett. Nei, jeg prøver igjen, jeg. Åh, så ergerlig altså at jeg ikke fikk det til denne gangen heller. Ja, men sannelig ble jeg sår i ræven. Det skal være sikkert og visst, ja. Men her må det legges nye fliser. Ja, det kan jeg se. Titei, titei. Jeg har vært i kontakt med noen profesjonelle terrorister jeg nå, som har bygget meg en søt, liten tidsinnstilt bombe. Ja, ingenting er så gøy som å drepe seg selv med en stilig tidsinnstilt bombe. Ja, jeg kan se nå at det er bare 30 sekunder til bomben går i luften. Ja, jeg må si jeg er litt grann spent, vet du. Men, herregud, ja, jeg har ikke tid til å åpne døren nå, jeg. Ah! Ja, jeg skal komme og åpne døren igjen nå. Ja, hva er det du vil da? Hei, jeg kommer fra Jehovas vitne. Det passer svært dårlig nå. Å, herregud altså! Jesus Kristus altså, se hele stolen min er jo blåst til helvete. Ja, men hva med noen brosjyrer fra oss i Jehovas vitne? Ja, la meg få de der brosjyrene dine. Og så marsja går med deg nå, ikke sant? Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, lille Bjarte.

Det hender det. Så det ikke noe konsekvent akkurat det hatt eller ikke hatt? Faktisk så det hatt i ulike uker, og så det ikke hatt i like uker. Og det konsekvent? Det konsekvent. Det konsekvent desember. Hvordan synes du det å spille som et band til forskjell fra å være solartist, som du var tidligere? Jeg har jo band da også. Det er det samme, egentlig. Hva sa du? Jeg sa at jeg har jo band da også. Men det er jo, så det er det samme, egentlig. Hvorfor tror du at du er så god til å lage musikk, Thomas Dybdahl? Fordi jeg har musikalsk familie. Har du det? Ja, det har jeg. Har du, hva, far. Hva spilte han for noe? Bass. Hm? Bass. Bass. Spiller bass. Mor. Ja. Spiller trekspill. Bass og trekspill. Alene. Spiller du noen instrumenter? Bortsett fra ja, piano. Spiller jeg piano? Hm? Hva sa du? Spiller du piano? Er det henne jeg spiller piano? Men bare enkle melodier. Ja. Ikke... Hvor ofte dusjer du? Jeg synes noen ganger du ser litt rufset ut. Jeg bader på lørdag. Du dusjer aldri? Ja. Jeg lørdag er badedagen, ja. Det. Ja. Er det Stavanger? Det, ja, Stavanger. Det vet du vel. Fordi at vi har ikke så mye vann der. Og vi har ikke så mye vann i Stavanger. Så vi bader på lørdag. Den bader hele familien i samme basseng. Men dusjer ikke av dere, altså det møkte vann etterpå? Jo! Jeg har lyst til å ønske deg riktig lykke til med P3 Sessions i kveld. Tusen takk. Det går også live her på P3, visste du det? Gjør det. Fantastisk. Du visste ikke det? Jeg visste ikke. Vi sier takk for i dag, og ha det bra til deg, Thomas Dybdahl. Ha det bra. Kjempe hyggelig å ha deg her. Ja, det var han er jo enda mer nedpå. Eller din parodi er jo enda mer nedpå. Og det var det spesielle du gjorde, at du kan enda lenger ned enn det han er i virkeligheten. Egentlig så var planen at jeg skulle egentlig var planen at jeg skulle gjøre mer av det lydgreiene. Men jeg fikk ikke det helt til. Nei, men jeg synes ikke det var så dumt. At det var akkurat passe mye. Ja. Det terner ikke av 6 fra meg i hvert fall. Er det sant? Ja, en svak 5 fra meg. Jeg er så spent på hva lytterne syns. Jeg synes, det husker da jeg intervjuet Thomas Dybdahl i Petremorgen for lenge siden. Du har det, ja. Da husker jeg at han brukte litt tid fra jeg hadde stillet spørsmålet til han begynte å svare. Så det er en svak sekser. Kunne gjort det. Du ga 6 år, eller sånn? Nei, jeg ga svak 5 år. Ok. Svak sekser, svak 5 år. Kjempebra. Ja, det blir ganske bra. Eller sterk 4 og sterk 5 år. Vil du ha det, eller? Nei, vi heller ha svak. Det er bedre, det. Kjempebra. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Sjolanda. Og jeg heter Monique. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole, stiftet i 2005. Det er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta ære på den negroide forstandskulturen i USA, bitch! Her på Holmlia Folkehøgskole lærer vi noe annet om salg av crack på gatehjørnet, kjerkesål, fritering av chicken og rastafletting her. I dag er det rusken aksjon på Holmlia Folkehøgskole. Sjå, siste fuckslot face, motherfucker! Mange tror at vi nigger ikke bryr oss om at det er stygt rundt oss, men at vi nigger er et skitten folkevær er så fordomsfullt som det går an å få det, bitch. Det verste vi vet er søppel, bitch. Rundt Holmlia Folkehøgskole er det fullt av fried chicken emballasje, crack-ampuller og tomme rapsol i flasker som dårlig svarte nigger får er kastet fra seg. Nei, det gir oss skikkelig nigger et ufortjent dårlig riktig monsterkak, motherfucker. Det er sikkert ikke ekte nigger engang, men wannabe-nigger eller wiggas, som det heter på gata. Fuckface! Gi meg klitt, disse ruske danskene kleber seg til hendene som gir meg klam og ekkel etter bare få minutters bruk, synes du fuck? Men jeg ville heller blitt svett i hendene enn å grise til de lyse håndflatene mine, bitch. For så, street whore, fuck, noen ganger irriterer jeg meg litt over vår herre som ikke gjorde oss svarte inn i hendene også, for da hadde ikke møkka sin så godt ting da. Jeg har tenkt det samme når jeg går barfot rundt i byen på sommeren, samtidig slipper jeg å bruke kamostift når jeg er inne til førstegangstjeneste, så det er ikke bare negativt å være mørk, bitch. What the? Ku Klux Klan, kak, milk ass, motherfucker, plukk opp det du kaster på bakken, eller så interracial i gangbanger med deg. Ikke brukte sprøytespisseren i halspulsa din. Glatt hår og psoriasis. Fuck! Ja, men det var jo bare et appelsinskall. Det brytes jo ned. Det kommer jo fra naturen. Shit! Vis oss en appelsindre på Holmlia. White trash! Så skal vi få smøre begge røsserne våre med rapsolje. Vi har husket så ryddig hjelp. Fuck, jeg har plukket opp søppler i meg. Men seriøst? Så dere mener at det forsøpling å kaste et bambusskudd i en norsk skog fordi at det ikke vokser bambus i Norge? What the fuck? Ikke vær ulert! Den bambuslogikken din holder ikke mål. Våre forfedre vokste opp med bambus på alle kanter, bitch! Vi vet hvor bambus gror! Flat ass! Ja, men du, jeg plukker ikke opp et appelsinskall fra bakken. I hvert fall ikke hvis dere tar den tonen der. Ja, det får jo være en måte på, altså. Dere får plukke det opp selv hvis dere mener det så farlig. Plukk opp den motherfuckings appelsinskall, Ers! Bør du ringe tannlegen din? Får du kona din kommer ikke til å kjenne deg en? Etter at vi ferdig med deg! Trekanthandel, faen! Jeg finner meg ikke i en sånn tone, jeg. Dessuten så er det jo dere som har spisskompetanse på å plukke opp sånne ting fra bakken. I den forstand at vi er nigger, eller huskens ryddehjelp? Nei, ja, jeg tenkte jo på det siste. Nei, jeg gjorde ikke det! Motherfuck up! Shut up, motherfucking motherfucker! Siste! Jeg tror jeg har fått isje, sa den søppelplukkinga, siste fucka! What the? Du må bruke knærne og ikke ryggen når du plukker søppel, bitch! Fuck, jeg må legge meg ned på! Kan ikke du hente den alt for store herreskjorta til meg, sette på vannkokeren, smør inn låra mine med rapselig og stoppe crackpipa, så jeg får avreagert, bihotcha! Hey, slutface! Abel Lincoln avskaffer slavehandel i USA i 1863, fucker! What? Jeg tror jeg har isjes, blackity black black, fuck fuck, gjør meg en tjeneste, bihotch! No way, motherfucker! Shit, gi deg min fang, monster cut! James Brown, du hører på radioresepsjonen spesial på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, far. Det er drittungen din fra horebyen Stavanger som ringer deg. Hei, Spencer. Du, jeg har veldig dårlig tid, jeg, altså. Så trivelig at du synes det er hyggelig at jeg ringer deg, far. Rent ironisk sagt. Du burde jo sette pris på at ditt eget kjøtt og blod ringer deg en gang imellom. Ja vel, hvorfor det? Jeg er bare en 15 år gammel gutt. Mine følelser er fortsatt i utvikling, og de impulser og inntrykk som preger meg nå er med på form med den jeg blir som voksen, din kukskalle. Ja, selvinsikten er litt hun av og på, skjønner jeg. Jeg får ikke av med drainpipesen, mine far. De er så teite nå at familiejuvelene har gått opp igjen i magen. Du må sende 3000 kroner, far, til nye drainpipes og generelt emo-utstyr. Kom ja, igjen, far! Ja, men du må slutte å spise alle måltidene dine på McDonald's og Burger King, Spencer. Jeg skal skjerpe meg, men ikke fordi du sa det, my so-called dad. Du har aldri vært der for meg, din dritt. Hvorfor skal jeg høre på deg? Ja, men hvorfor ringer du meg da? For å suge penger ut av deg, fucko, skjønner du ingenting, far. Utnytter den dårlige samvittigheten din til å tjene en slant. Ja, jeg skjønner. Men du, hvordan går det ellers da, Spencer? Jeg er litt lei å skjære meg opp, så jeg ser på alternativet til selvskading, far. Du, nå må du slutte med den der selvskadingstullet ditt, Spencer. Seriøst, far. Se på verden rundt deg. Alt er svart. Alle hater hverandre. Jeg sier som My Chemical Romance i sangen Welcome to the Black Parade. Do or die, you'll never make me, because the world will never take my heart. Go and try, you'll never break me. We want it all, we want to play this part. I want to explain and say I'm sorry, far. Akkurat, ja. Selvskading er en utrolig viktig del av emo-kulturen, og det er en utrolig viktig faktor i mitt liv. Å skade meg selv er like vanlig for meg som det er for vanlige folk å bruke belte. Hva mener du at det er like naturlig for deg å skjære deg selv på lår og armer som det er for vanlige folk å holde bukser på plass? Ja, dessuten så har helsetjenesten på skolen sendt inn bekymringsmelding til kommunelegen fordi hun så arr og rifter på meg da jeg skulle ta BCG-sprøyter. Åh, har du tatt BCG? Jeg sier meg for! Du hører ikke etter hva jeg sier! Ja, for 2000 ganger jeg tatt BCG-en, far! Ja, var det vondt? Ja, det var vondt som bare satan, og jeg elsker det, far! Jeg river av skorper hele tiden. Det verker og blør, og jeg elsker det. Det ser nesten ut som scarification, far! Ja, ok, Spencer. Men du snakket et eller annet om at det var kommet en bekymringsmelding til kommunelegen. Ironisk! Tusen takk for at du avbryter historien min om selvskading. Poenget er at hvis jeg er så blodfattig som jeg er nå, så må du gjøre noe. Og hvis jeg ikke skal bli sentimental institution, så må jeg A. Enten slutte med selvskading, eller B. Finne andre alternativ til selvskading, far. Ja, og hva har du kommet frem til? Alternativ B, din teide kusefar. Finne andre alternativ til kjølskading, selvfølgelig. Ja vel. Så det står mellom skruestikker, brenner meg selv med sigaretter, heller samarin rett i øynene, eller skjærer meg opp der helsesøster ikke kan se det. Så inn i nasen, eller armhulene, eller i lysken. Ok, ja, men for å si det som du ville sagt til Spencer, det synes jeg hørtes ironisk veldig lurt ut. Jeg tenker som en emo-kid, jeg far. En gang emo-kid, alltid emo-kid. Send penger og fuck off. Ja, du fuck off selv, Spencer. Du, jeg stikker, jeg. Ha det. Fuck off. P3. P3. P3. Dette er P3. Adil Kjemperud er professor i førstehjelp ved Universitetet i Bergen. Han har spesialisert seg på akuttmedisinsk historie, og gir til høsten ut boka «Andre generasjons førstehjelp», et skråblikk på førstehjelpshistorie fra det 20. århundre. Ja, førstehjelpet har forandret seg kolossalt siden starten av 1900-tallet, jeg forteller deg. Hvordan da? Ja, under 2. verdenskrig så var ikke hjertekompresjonene funnet opp ennå. Men man gjorde innblåsninger, men ikke i munnen. Nei. Hvor blåser man da? I analåpninger, rektum, anus, brune eller rumpa, som mange sa. På østkanten i Oslo kalt, men denne livredningsmetoden så ga jeg for revkjøss. Akkurat. Men det kan da ikke ha reddet så mange liv? Nei, men det var en hyggelig måte å dø på. Jeg vet som ikke liker å bli blåst inn i rumpa, spør du meg. Munn-til-rumpemetoden ble brukt helt frem til 50-tallet, da man skjønte at oksygen ikke ble tatt opp i rektum som tidligere antatt, men i lungene. Utover på 50-tallet ble det forsket mye på førstehjelp, og da oppstod også hjertekompresjonene. Men på den tiden fantes det også andre typer kompresjoner. Ja, så vil man ha hjernekompresjoner, fotkompresjoner, nakkekompresjoner, pick-up-pungekompresjoner, noen ting. Hvorfor var det så mange typer kompresjoner da? Man skjønte tydelig at en eller annen kompresjon måtte til, og man benyttet seg av elimineringsmetoden for å finne den metoden som hadde livreddende effekter. Men hvordan skjønte man at en eller annen kompresjon måtte til? Jeg vet ikke, prøv meg ikke. Utover på 70-tallet ble man enige om at munn-til-munn-metoden og hjertekompresjoner var det som var det mest effektive. Men de lærde begynte allerede da å strides om hvor mange repetisjoner man skulle gjøre. Jødene mente 10 kompresjoner, 2 innblåsninger. Muslimer sverget til sine 16 kompresjoner, 5 innblåsninger, mens gode kristne gjorde 51. Akkurat det. Hvorfor hadde rasende forskjellige varianter av hjerte- og lungeredninger? Jeg vet ikke, primært. Hvilke tanker gjør du deg om fremtidens førstehjelp? Om fremtiden? Jeg tror at det blir rullet en fortau, og roboter som styrer jorda, og at middagen blir en pille. Det tror jeg. Ja, nå tenker jeg på fremtidens førstehjelp. Ja, førstehjelp, ja. I dag er det jo 30 kompresjoner og 2 innblåsninger som er vanlige. Hvordan tror du det blir i fremtiden? Jeg tror vi vil se en liten økning i kompresjonene da, frem mot 2020, før det stabiliserer seg til rundt 30 kompresjoner. Men at man går opp på innblåsninga etter hvert, til rundt 5-6, kanskje 7. Ja, ok, takk for hjelpen, da har vel jeg det jeg trenger, tror jeg. Er du sikker på det? Ja, det er. Har vi ikke en flaske med cola, kanskje noe sterkere Jack Daniels, eller kanskje jeg kan friste med litt drunking? Det er vel en felles hobby. Dette er det beste fra radioresepsjonen. Radioresepsjonen på P3. Halleis for helvete, og velkommen til Rock On! Wow! Et program for deg som liker rock, digre deier og mørke krefter fra helvete. Nærmere bestemt han, Satan! Nok prat, her er det mer rock! Wow! Rock on! Wow! Med andre ord, det er tid for det vi populært kaller en konkurranse for dere. Ja, jeg skal spille en smakebits fra det jeg vil kalle en legendarisk gutarist. Og så vil jeg komme til å stille et forrykende spørsmål til den av dere som kommer til å ringe inn til denne konkurransen da. For helvete! Wow! Hør på dette her! Hva Ja, fantastisk feiende flott spilt det der. Og vi har med oss en lytter. Ja, hallo. Hold kjeft. Ja, og vi skråstrek jeg spør nå. Hvem var det vi hørte spille her for dere? Det var han Eddie Van Halen. Ja, ikke helt 100% riktig. Jeg tror faktisk at det uttales Eddie Van Halen. Så det var grevla syndet der. Det var close but no cigar. Hæ? Hva sa du? Hold kjeft! Wow! Det sa noen premie, eller? Ja. Du får et reisegavekart. Stilikt! Hvor kan jeg reise da, henne? Der står her at du har vunnet en tur til helvete! Wow! Wow! Ja, som en hyllest til han Jimi Hendrix, som var grævla tøff i trynet og tente på gitaren sin, så skal jeg i dag tenne på studio. Ja, ikke noe voldsomme greier altså, men bare en liten hyllest. Wow! Så takk for i dag, og see you in hell altså. Jeg skal bare se om jeg kan få litt fyr her. Sånn ja! Wow! Stilig! Sånn, nå holder det. Shit, altså. Kom, altså. Da var det voldsomt. Faen, jeg måtte få tag i brannslukningsapparatet, jeg. Shit, altså. Jeg får sende på en plan, da. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.